अब ये दीवानापन कम ना होगा सनम, अब ये दीवानापन कम ना होगा सनम। तुमसे मोहब्बत यूं निभाएंगे हम, बाहों में तुम्हारे घर बनाएंगे हम। अब ये दीवानापन कम ना होगा सनम।